أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مقصود اسم مفعول بكلمة در قصد يقصد قصدا ikinci baptan geliyor. Kasede yaksidu kasden fehuve kasidun ve zâke maksudun. İkinci baptan geldiğine delil vaksid fi meşrike vagdud min savtik. Lokman suresinde. Vaksid, iksid. Ne kelime iksid? Emre hazır. Hazır. Çek bakalım. İksid, iksida, iksidu, iksidi, iksida, iksid ne? Maksud kastedilmiş, yönelilmiş. Tamam mı? Hedeflenmiş demek. Peki maksuttan maksadımız nedir? İdgam ve i'lal yapmaktır. Tamam mı? El maksadu minel maksut. Maksuttan maksat el idgamu vel i'lal. İdgam ve i'lal yapmaktır. Bismillahi Allah'ın adıyla okumaya başlarım. Öyle Allah ki er-Rahmani Rahman olan. Dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırt etmeden herkesi rızıklandıran Allah. Yine öyle Allah ki er-Rahimi, Rahim. Ahirette sadece mümin ve mümineleri, mümin ve müminatı, müminin ve müminatı rızıklandıracak olan Allah'ın adı ile okumaya başlarım. Elhamdü. Bütün hamd övgüler kime mahsustur? Lillahi Allah'a mahsustur. Allah'a aittir. Öyle Allah ki el-Vehhabi vehebe yehebu hibeten. Vehibun ismi fail, Vehhab mübalağa ismi fail. El-Vehhabi mübalağa ile hibe edici. Karşılıksız veren Vehhab. Tamam? Kime? Lil müminine müminlere. Müminlere karşılıksız veren Allah'a hamdolsun. Neyi hibe eden? Neyi veriyor? Sebile savabi. Doğrunun yolunu. Dost doğruyu. Sıfat mevsufuna izafe olmuş yani. Sebile savabi doğru yol. Sırat-ı müstakim. Tamam? Evet. Es-sıratal müstakime yani. Dost doğru yol. Dost doğru yol. Cennete götürecek yolu müminlere mübalağa ile hibe eden Allah'a hamdü senalar olsun. Ve salatü salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua. Vesselamu selam, dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Kimin üzerine olsun? Ala nebiyyihi, ala nebiyyillah, hi zamiri Allah'a. Ala nebiyyihi, ala nebiyyillahi, Allah'ın nebisi üzerine olsun. Kimdir o nebi? Muhammedin, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Yerde ve gökte övülmüş Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Allah'ın nebisi üzerine olsun salatu selam. Öyle Muhammed aleyhisselam ki ezzaciri, mani, men edici, engel olucu. Neyden engelleyen? Anil iznabi, anil iznabi, günah işlemekten. Eznebe, yüznibu, iznab. Tamam mı? Anil iznabi, günah işlemekten. Peki, kesreyle olsa masdar olur. Tamam? Kesreyle okudun mu? Anil iznabi, günah işlemekten men edici Muhammed Aleyhisselam. Anil eznabi olursa fethiyle, o zaman cem olur. Zembun, eznab. Tamam? Zembun, zunub, eznab. Günahlardan men edici. Ama biz onu mastar olarak okuyoruz. Anil iznabih bi kesril hemzeti mastar. Tamam mı? Günah işlemekten men edici Muhammed Mustafa'ya. Daha yine öyle Muhammed Aleyhisselam ki es el hassi teşvik edici. Hasse yahussu hassen fehu hassun ismi fail. El hassi teşvik edici, yönlendirici insanları, teşvik eden, müşevvik. Ne üzerine teşvik edici? Ala talebi sevabi. Sevap aramaya, sevap istemeye. Tamam? Sevap aramaya, sevap istemeye teşvik eden, günah işlemekten de men edici, engelleyici olan Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Daha kimin üzerine salatu selam olsun? Ve ala alihi, Muhammed Mustafa'nın evet ailesi üzerine olsun. Ailesi, tamam mı? Alun kelimesi aslında ehlun idi. Ehlun. Hemzenin h'ye, h'nin de hemzeye mahreci yakın olduğundan efendim h'yi hemzeye kalbettiler. E'lun oldu. Hemze sakin, makabül meftu. Hemze elife kalbedildi. Alun oldu. Alun. Ve ala alihi ve ala ali Muhammedin. Hi zamiri Muhammed Mustafa'ya raci. Tamam mı? Ve ala alihi, onun ailesi üzerine olsun. Ve ashabihi, ve onun ashabı üzerine olsun. Salatu selam. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua. Tamam? Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Onun ailesi ve onun eshabı üzerine olsun. Eshab, sahibin cemisi. Muhammed Mustafa'yı mümin olarak gören, mümin olduğu halde Muhammed Mustafa'yı gören ve Muhammed Aleyhisselam'ın da kendisini mümin olarak görmüş olduğu kimse, beraber bulunmuş olduğu kimseye sahip deniyor. Efendimizin arkadaşları, sahabi. Tamam, sahabiyyun. Cemisi sahabetün diye girer. Sahabiyyun, sahabetün. Sahabi, sahabi. Peygamber Aleyhisselam'ı mümin olarak görmüş veya Peygamberimiz kendisini mümin olarak görmüş olduğu kimse. Cemisi sahabe. Sahabeler demek yanlış yani. Sahabeler. Sahabiler. Sahabi. Müfredi sahabi. Sahabe cem. İki cem oluyor. Sahabe cem. Ler bir de cem. Cem ul cem. Peki. Aline ve eshabına salatu selam olsun. Al ve eshabından bedel hayril ali, alin en hayırlısı. Ve hayril eshabi, ve eshabın en hayırlısı olan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ali ve eshabı üzerine salatu selam olsun. Muhammed Mustafa'nın ümmeti en hayırlı ümmet. Kuntum hayra ümmetin. Uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minûne billah. Kuntum oldunuz hayra ümmetin, ümmetin en hayırlısı siz oldunuz. Öyleyse en hayırlı ümmet Muhammed Mustafa'nın ümmeti. En hayırlı âl Muhammed Mustafa'nın âli. En hayırlı eshab Muhammed Mustafa'nın eshabı. Hayril âli, âlin en hayırlısı ve hayril eshabi ve eshabın da en hayırlısı olan Muhammed Mustafa'ya, Muhammed Mustafa'nın âline ve eshabına salatu selam olsun. Evet. Ve ba'du. Bundan sonra. Yani besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi zikredip zikrinden fari olduktan sonra ba'du. Bu izafeten kesilmiş zarftır. Hı hı. Tamam mı? Mebniyun ala damme. Damme üzere mebnidir. Tamam. Muzafın ile orada menvi yani. Ba'de zemenil ferâhi min hamdillahi ve salati alen nebi aleyhisselam demektir. Tamam. Yani Allah'a hamd ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a salatu selamdan fari olmaz zamanından sonra. Yani onları bitirdikten sonra. Fe innel arabiyye fa'lem, yani bil. Unutma. Fe innel arabiyyete, muhakkak ki evet, Arapça ilmi nedir? Fe innel arabiyyete, muhakkak ki Arapça ilmi nedir? Vesiletün, bir vesiledir, bir araçtır. Nereye? Bir araçtır. İlel ulumi, ilimlere. Öyle ilimler ki eşşer'iyyeti, şer'i ilimlere bir vesiledir, araçtır. Şer'i ilimleri öğrenmeye yardımcı olan bir araçtır. Niye? Şer'i ilimler Kur'an ve sünnetten alınmış. Kur'an Arapça, sünnet Arapça. O zaman Arapça bileceksin ki Kur'an'ı, sünneti doğru bir anlamayla anlayabilesin. Yoksa anlayamazsın. Tamam? Onun için bak ne diyor? Fe innel arabiyyete, muhakkak ki Arapça ilmi, Arapça ilimleri yani sarf, nahi, belagat, mantık, bunlar vesiletün, bunlar alettirler, vesiledirler, yardımcıdırlar. Nereye? İlel ulumi, ilimlere. Öyle ilimler ki eşşer'iyyeti, şer'i ilimler. Tefsir, fıkıh, hadis, kelam, akaid, bunları anlamaya nedir? Bir vesiledir. Ve ehadu erkaniha, o Arapça ilimlerin rükünlerinden, temellerinden, esaslarından bir tanesi de nedir? Et tasrifu, sarf ilmidir. Sarf, tasrif. İkisi de kullanılıyor. Et tasrifu, sarf ilmidir. Niçin sarf ilmidir? Arapça ilimlerin rükünlerinden bir tanesi. Li'ennehu, çünkü şan. Bihi, bit tasrifi. Hi zamiri tasrife dönüyor. Bihi, bit tasrifi. O sarf ilmi sebebi ile yasiru, intikal eder, dönüşür. Ne? El galilu, az olan. Neyden? Minel ef'ali, fiillerden. Fiillerden az olan intikal eder, dönüşür. Nasra maslarından nasara oluyor. Fiili madi. Yansuru oluyor. Fiili muzari. Değil mi? Nasirun, ismi fail. Mansurun, ismi mef'ul. Unsur, emri hazır. Değil mi? Mensarun, minsarun, ensaru, nassarun. Bir nasra maslarından müştakkat, bir sürü var. Ondan sonra nasara, muttaride olarak nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne, ilahri, yansuru, yansurani, yansurune, tensuru. Bunlar hangi ilimde öğreniliyor? Bunlar sarf ilminde. Demek ki fiillerden az olan çok olmaya ne yapıyor? Bu sarf ilmi sebebiyle intikal ediyor, dönüşüyor. Vallahu, Allahu Teala Hazretleri nedir? El müvaffiku, tevfik eden, yani başarıya ulaştırandır. Daha vel murşidü, ve irşad eden, doğru yolu gösterendir. Evet, mefhumunu yapalım. Rahman, yani dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırmadan herkesi rızıklandıran ve rahim olan, ahirette sadece mümin ve müminatı rızıklandıracak olan Allah'ın adı ile mültebis olduğum halde teberrüken ve teyemmünen bereketlenerek okumaya başlarım. Bütün hamdler, övgüler, fenalar, tazimler, yüceltmeler müminlere dost doğru yolu, sırat-ı müstakimi karşılıksız mübalağa ile hibe eden Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Salat, yani Allahu Teala'dan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua ve selam, dünya ve ahiret meşakkatlerinden, sıkıntılarından, zorluklarından kurtulup emin olmak, selamette olmak, günah işlemekten men eden, sevap isteme üzerine teşvik edici olan Allah'ın Nebisi Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Yine salatu selam ashabım ve ailenin en hayırlısı olan Muhammed Mustafa'nın al ve ashabı üzerine olsun. Evet. Bundan sonra ebadu. Yani besmele, hamdele ve salbeleyi zikredip zikrinden fari olduktan sonra muhakkak ki Arapça ilmi şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir. Sebeptir, araçtır. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, kelam gibi şeriata mensup şeriat ilimlerini öğrenmek ancak Arapçayı kaide, kural ve inceliklerini öğrenmekle mümkündür. Çünkü bu ilimlerin hepsi Arapçadır. Öyleyse Arapça ilmi şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir. Arapça ilminin rükünlerinden, esaslarından bir tanesi de sarf ilmidir. Çünkü sarf ilmi sebebiyle fiillerden az olan çok olmaya ne yapıyor? İntikal ediyor, dönüşüyor. Az olan fiillerden maksat mastarlardır. Mazi, mudari, emir, nehi gibi fiiller mastarlardan türetildiği için fiillerden az olan çok olmaya dönüşmüştür. Mastar fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şeklidir. Nasran, yardım etmek. Ama ne yapıyoruz onu? Geçmiş zamanda yardım etti Nasara. Şimdiki zamanda veyahut da gelecek zamanda yardımı yapacak Yansur. Yardım yapmasını istiyor Unsur. Yardım eden bir kimse olduğunu bildiriyorsun Nasır. Yardım kendisiyle kaim olan. Yardım kendisine vakı olmuş kimseyi ifade etmek için mensurun diyorsun. Tamam. Allah-u Teala Hazretleri muvaffak kılan, başarıya ulaştıran ve irşad eden, dosdoğru yolu gösterendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.